سورة انبیاء یو او یا نمبر آیت تے دو سورة انبیاء او اللسم پاردہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ سورة انبیاء کے نفذ شرف دعا چلائق درامد کے دلو صرف یا واللہ دے او د انبیاءو عاجزی د انبیاءو ابتلا د انبیاءو اکرام ذکر کوي صورت کې او صورت شپږ سیو صورت شپږ بابو مختلف بابونو کې مختلف مسائل بیانې اول باب کې 15 آیاتونو پای کې تخویف او بیان د مقاصد او ارباو دویم باب کې یو کم دیرشم آیات پورې او پای کې زواجر او مشرک تا او مسله د توحید انبیاء علیهم السلام دریم باب سلویختم آیات نا او سلویختم آیات پورې او پای کې دلایل عقلی او استهزاء د مشرکین ذکر کړی و بیا سلورم باب اته سلویختم نا شروع پای کې اکرام او انعام د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي داغه عزتمندی او داغه اکرام خدا ذکر کړي پس د ابتلا نه چې په انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سور مصائب راغلیو تکالیف راغلیو داغه نورو الله هغه له اکرام او عزت نصیب کړي دی هر هغه څوک چې هغه دنیا کې تکلیف برداشت کړي او دا هغه تکلیف نورستو هغه الله امام مشر او مقتدا ګرځي ابراهيم عليه السلام تکالیف برداشت کړه او هغه سخت سخت تکالیف چې قران داغه په اړه کې بیان کړي زه په دې دستورو نسخ تکلیف دا او چې خپل ځان انسان اورته گزاري ځان پروا نه کوي د بچی پروا نه کوي د خځې او د قوم پروا نه ساتي داغه بیان وکړه اوس د لوط علی السلام بیان کې یو یا نمبر آیات ونجینا او ولوط الى الارض التي باركنا فيها خلاصې ورکړو ما ابراهيم علی السلام ته لوط علی السلام ته لاس کړو ما غلرا الو تر سلام زمکه آیتا چې ما خیره چور او پایګي عراق نتلی او شام تا الو تر سلام ورسره زکه چاغیر واره کله کله واره تر سره ولاړ ویو کله مقابله او خلاف کئ دا تر سره ولاړو هجرت او سره کړو بارکنا فیها للعالمین چې خیره چور مون پایګي د فرض مخلوقات وهبنا له اسحاق ويعقوب خیر می چولیو میوی می پکې پیدا کړی وی خیر می چولیو دینی پیغمبر می وته نصیب کو کمو خلکو ته پیغمبر نصیب شي حق پرست نصیب شي په خلکو کې الله خیر اچي وهبنا له اسحاق ويعقوب او باه منګه ته اسحاق علی السلام بچو یعقوب علی السلام نافله تنجاتی نو سه نو سیم زیادی با بچی بانده و کلن جا اللہ صالحین او اگرزو منگا حریو اگرزو منگ دا نیکانونا بچیو نو سیمی ورگریو طول نیکانو طول پیغمبرانو خوش قسمت یا خلق چا خپل معالمی بچی معالمی او نو سیو کلو سیم علماء دیندار جور شی نن خو منگ صرف ده ده تم لرو چو دنیا حاصل شی د دنیا په سيزونو خوشحالي کو خود دین پاره نه کو وجعلناهم ائمه یادون بامرنا او ګرځول موږ دلاره مشران چې بیان وکاو په حکم زمنګ الله وي ماته مشران جوړ کړو د هر یو نا ائ مشرانو واوهینا الیهم فعل الخيرات او ما حکم کړی و غیتا په کولو د نیکو باندې چې دې کو طرف ته خلق را بلې اوصل لیکي اغه نیکي د توحید وا ما انزل ربکم قالو خیرا ولتکم منکم امه یدعونا الی الخير ویری ساسو نا یو ټولکه چې خلق دې را غوړي خیر دا قران او سنت تا وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چاله چې علم د دین ملاو شو د قران غل لوی خیر ملاو شو ان اعطینا کل کوثر د لوی خیر دې د دې خیر بیان وکاو اوسم د خیر بیان جو سو کوي الله عزوجل مشری او امامت نصیب کوم و اقام الصلاه او پابندی کول او حکم وکاو غیتا په پابندی کول د مانځو اپول کولو زکات وکانو لنا عابدین او دی منتا عبادت کونگی ما تو عاجز ما تو تابدار عابدین موحدین مخلصین فی العبادہ چاگی خالص کونگی او مال را فا عبادت کے ولوتنا دیناو حکم و علما علوت علیہ السلام ورکڑیو ما غطا پیغمبری او پویا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث او خلاص کړو ما د لوط علی السلام را د کلیا غنا جوا کرے تعمل الخبائث کار وکاو پلیت دا بدفعلی کار وکاو چا چې بدفعلی کړی دا ډېر پلیت کار دی اقومن تباشیری اخلق تباشوی دی چاغه کله دا پلیت کار پسې لګیا دی او اړب دی کاغه دارو کې راشي کا کورونو محلو کلو کې راشي اغا الله تبا کوي د بخارا او د سمرقند تاریخ گوا دی چاغه کلا اغا پلیتیانې پای کې شورو شوي کاغه مدارسو کاغه ادارې اغا یا د دین مراکزو یا نند کمیونسو د يهودو او دو نسواراو مرکزو نجوری شوی زکا دو بس فیلی پو جبانی اللہ دے ارسو کو دے گندہ عمل نو ساتی دا دوم نا گندہ و رزیل عمل لے یو سڑے پا دے عادت شی آغا نبیا جماعت گوری آغا نبیا خب گوری و نبیا بد گوری آغا اللہ دے ارسو کو دے نا بچ کی کانت دا عمل الخباز شو چا عمل بینکاو بد ناکارا دا کار عمل داو چې دا الکانو بس فیلی به کوله الک به دا الک سره غلط کار کاو نارینه نارینه سره انهم کانو قوم سو فاسقین یقینا دیو قوم بد ماتون کې دو حکم نو الله وادخلنا فی رحمتنا او د نکړو مالو تعالی سلام الله په خپل مهربان دی هغه ګور هغه برد کاو دا غلط سیزن واغا ما رحمت کے دنکا انہو من صالحین یقیناً دیو دنکانونا نو نیکو لکہ دنکا ملے کار بے کاؤ بیان بے کاؤ خلق بے منکاؤ دا غلطو کارنونا او دنوح علیہ السلام نا دلیل نقلی ونوحاً اذنا دا من قبلو یا کنوح علیہ السلام کلے چاج ذکروا من قبل پخوا وغای الله د عاجزی کړی وا ربی انی مغلوب فانتصر ای الله ز کمزور ما زما بدل والد خلقنا منګ وایو الله من کمزور یو چې سوق من سره چیړي سوق من سره ظلم او زیاده کوي الله زم بدلته والا انی ها مغلوب فانتصر الله من کمزور یو او منګه بدل نشو هغه زم بدلته والا فاستجمنا له ونجيناه واهله من الكرب العظيم قبول اکرام من داغه د پاره دعا نو خلاص کما غلره او هلغه د مصیبت دوینا الله او ما داغه دعا قبول اکرام او دا غلی مصیبت نه مخلاص کو چې خلکو باغه تکلیف رساو ونسنا من القوم الذين كذبوا باياتنا او بچ ما دلرا امداد و قومات د زرر د قومانا چاہی درو غیلو بایدونو زمنگا انہم کانو قوم سو ان یقین اندیو قوم بدو ناکار خلقو اللہ وی قوم پلیتو قوم رزیلو کل خبر منلا فاغرقناهم اجمعین نو غرق لمنگ دے ٹول پدا دریاب کے اوپر آلے پا دریابنو کی ملاو کڑا ٹول میں حلا کری ری چی چازنو موجیاتے کڑے ہو دا فیرون ببارک امراجی فاغرقناه ومم معاہو جمعیا دنو علیہ السلام دا قوم ببارک امراجی فاغرقناهم اجمعین و داودا و سلیمان یاد کا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایہ کمانی فی الحر سے کلاچ دی دوالو فیصل کولا پا بردا فصل کی دی دوالو دا فصل پا بارکی چی یو زمیدارو اغا زمیداری کولا او بل گڑباو نو آغا گڑبا خپلے گڑے پا آغا زمیدار پا فصل بانی خوش گڑے زمیدار فصلی او خوڑا این نفشت فی غنم القومی کلاچ سری دلوی پا فصل کی گڑی دیو قوم وکننا لحکمهم شاہدین او منگا دا پارا دا فیصلی دا غید گوائیونا دا گوانونا یا او منگا دا فیصلی دا پارا دا غید شاہدین حاضر ففاہمنا سلیمان اللہ پوئر کروا مات دا فیصلی سلیمان علیہ السلام تا وکلن آتینا و هر یو تا ورکڑیو ما حکمن تا قد فیصلو و پوی قدیم و سخرنا ما داود الجبال گورا گڑی سرے دلے ندوال رالل داود علیہ السلام تا چیزا منگتا فیصلہ ہوگا نداود علیہ السلام فیصلہ کئی تا پوسے ہوکو دا گڑبنا چی سنگا چلشوی دا غزی میداننا ویر جید از ما فصل خوال لے دے خوالی بانے نو دا گربا ٹولے کڑی چاہتا والے کڑی زمیدان ویزا پلار روان دے شپنکے خفرے مخل اولا حضرت سلیمان علیہ السلام را گئے داود علیہ السلام بچے سلام علیک سرے کشو وی تو خو خفای اغشپون کی دوی وی خفا با زکی ما خفا با نیم چه زما گر استاپلار اغزمیدار تاوالا کری وی ولی اوالا کری وی داسی چلو آغاوی کزوی نو ما با داسی فیصله نو کری ما با داسی فیصله نو کری کزوی سلیمان علیہ السلام نو آغبان پلار خبر شو بلار روغ تو سلیمان علیہ السلام روغ تو وی بچی تا بسنگ فیصلہ کروے کسوے وی بلارا ما بدا سے فیصلہ کروے چه داگری و ما زمیدار تا حوالہ کروے او ما با شپنکی تا فصل حوالہ کروے چه دور وقت کے فصل دیزے تلا رسیدنے او دو زمکینا نو آغاز پوری با شپنکی دا فصل خصمانه کولا او با خورا گورا چا اخپل مقام تا دور سیگی نو آغا پوری با ما فصل چاہتا والا کرده وی گردو تا او دی زمیدار تا با ما گردی حوالا کرده وی چه تر آغا وقتا پوری با تر دی گردو نو ورائی پای دا خصمانه بستای او فیده بستای چکلا فصل خپل مقام تر اورسیږي چې په کم مقام دې ګډواله لري او پولم نشي ربیا ما ذمہدار تا خپل فصل واده کړو چې فصل دې خپل مقام تر اورسې اوس فصل سمباله وا او شپون کې ته مې خپل کړې واده کړې بس لارې خپلار دې زمانه وګني تا ته کوته ما ته خبرې وای بچیا ستا په فیصله زما فیصله دقا زمان فیصله شو چستا سنگا فیصله دی زمانه که کتی پلار تا دا خبر رو گوی دی زمانه پیدا یو دا خبر ما تا خی استاد دا سی استاد دا سی چه خوخلی سر دا جنو بطفیه ناو سم پلارانو سم بچیو انبیاء علیه مسلم خضی اللہ دا سی ورکروی د ابراهیم علی السلام خزه ته وګورا اولاد ته وګورا تابعداري ته وګورا وسخرنا ما داود الجبال يسبينا وتير او تابع کړو موږ د داود علی السلام سره غړونا چې پاکي به بیانو لا وتير وسخرنا لا وتير او تابع کړو موږ د هغه سره مارغان او كنا فاعلين او موږ کوم ګرځې کار یوزل مبسوط سلسی دی کلی دی چه داود علیہ السلام زان لخ پل کسب جوڑ کرے او بادشاہ خود اس پر نبی ٹکڑے جوڑو لی زنزر نبی جوڑو لی کرے بے جوڑو لی او بازار کے خرسو لی او داغے خوراک بے کاؤ داود علیہ السلام دمخلا فرشتہ رالا په شکل د انسان تپوس کوي دا ابراهيم عليه السلام داوود عليه السلام د فرشتینه هغه شکل د انسان په پیژندنې چې دا فرشته ده داوود عليه السلام وای دا غسري ته وای او ته داوود عليه السلام پیژنې څنګه سره وای سره خسرې خود خپل لاسونه کسب نشته پکار سے بخپلہ سوزان لا سکمائی کئی او داغین خوراک کئی داود علیہ السلام داغین پس زان لا دا پروگرام شورو کو اوی بازار کے کار کا زان لا خپل کار کسب پیدا کا معمولی دی وہ چی زان لا کار کسب کے تصر دلو دولت تے او کدا سے کہ دن خرسے یو کئی خالق نبری دی ندن مخرسوا زانه د دو پیسو روزگار او کار روان کا پای کی بتا الله دې خیر او برکت اچي پوجې کله بلال شي کله براشي کله بزي او تو خپل کار ته پرې دې پای کی به الله چاله ما خدا غو روزگار او کار کاو خدا غشه مسله جوړه دا جوړي الله نظام دا هر څه محافظ تشا هغه تاسو ښکاره وعلمنا صنات لبوس لبوس لكم او خودلیو ما حضرت داود علیہ السلام تا چل دزغرو استاسو دا فیدی دا پارا لیتو سینکم من باسکم دی دا پارا چه بچکی تاسو را دا عذاب استاسو نا زکا دازغری یو دا سی سی دی چه انسان دا تکلیف دا بچکی ننم پی دا سی وردی دا سی گادی دی چه پاغی بانی گولی اثر نکی فاحل انتم شاکرون نائے تاسو تابدار شکر خون کی دا اللہ دا نعمتون شکری آدھا کے چالا پیدا کری ولی سلیمان ارضیحا صفتا تجریب امرهی الی الارض اللتی بارکنا فیا تابی کرے امنگ دا پارا دا سلیمان علیہ السلام بعد عاصفتا تیز تجری چ روانو دا باد به امرې په حکم دا یا په حکم دا الله اعظم کې آیته چې موږ خیره چولې بیا پایګي وکنا بكل شيء عالمین او موږ په هر یو شی باندې پویا الله یې زپار شي پوي ما ومن الشیاطین او باز د شیطانانو نا اسوکو یوزونا چغپی بے وحلی لہو دے سلیمان علیہ السلام دا پارا جنات اللہ داغا تابع کریو داغا دا پلاری تابع کریو نو جناتو بولا کار کاو کلا آبادیانی کلا یوشے و کلا بلشے ویعملونا عملا دون ذالک او عمل بے کا او عمل بے دا دینا دینا بے لوان نور مخخ آمالو لکول چا بولا آبادیانی کولے چا بولا ترکاری کولا چا بولا جواهرات او لالون روخل دسنا دا دریابونونا وکننا لهم حافظین او بے پیسو مندرانو لکه طالب جی سوک یو کار کئی سوک بل کار کئی خوش سی طالبی استاو تو ادا کارو کا خجی دیو اکیز لهم دا بازانا روٹی ملے گو خوش چیتا یو نیم بیف او کتے اولے گی نو لس شوار روزو بکے رہی ہے بسے وکنا لهم حافظین او منگا دل را دساتن کنا و ایوبا اذن ادا ربو انی مسن یزر و انت ارحم الراحمین بل واقعات حضرت ایوب علیہ السلام بیان ہے یاد کا ایوب علیہ السلام کلے چاج ذکر وقفل ربتا انی مسنی الضر چه بشکار سیدلے مد تکلیف وانتا ارحم الراحمین او تی رحم در رحم کونکنا اگورا حضرت ایوب علیہ السلام و سلام تا چه دا اتل و سکال و بیمار دے خدا اللہ دن نپریری دا اللہ چوکٹ نپریری دا اللہ دربار نبغیر بل دربار تا نزی دنیا مخلوق دے کله یو دربار تا روان دے و کله بل دربار تا دی کله یو چوکٹ کلی و کله بل چوکٹ تا پیرانو کلی دا اللہ دربار و چوکٹ کے ادرے گا آپ میشا اللہ بری اوزن امدادو کی نہ مخلوق پا دربارونو او پا چوکٹونو رو رکانی کے پیر خانو کی فستجمنا لہو فکشفنا ما بی من ذرن اللہ ما فوراً داغ دعا قبول اکلا اولا رکو منگ داغنا مصیبت چپا غبانیو من ذرن یعنی دا مصیبتنا وآتیناو اہلہو ومثلو ما هم رحمتا من عندنا اول کلیو ما غطا اہل داغا ومثلو ما پشان داغی دوچن ما هم سرداغینا دا میرا بانتیاو من عندنا طرف زمانا وذکرا للعبدین او پندو نصیحتو دا پارد عبادت کنکو دا واز دے گورا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ بیماری نصیب کړي وا دا تل سو کالو بیمارو دا سی بیمارو چې په ډډه اورې دی نشي یو غا دی خوا کې دی نشي خدا الله دربار او د الله چوکټ نپریری نبل پیغمبر وسیدا کوي نبل پیغمبر دا आवाज کوي په جدنی نه پملې دي چا ته आवाज کوي یو الله تا بدن اولا پا مصیبت بانی مبتلا کا دارنگی اولاد اتواغ سید او اولاد اوار اتواغ سید مال امتواغ سید بلکل بی مال شا بی اولاد شا پا خوزان شا او پیغمبر او جاگو گناہگا کل کل چی مصیبت پچارا شی وی مل سچرشتا ننا سچلنشتا دا الله امتحان په دې بنده کوي په مال او اولاد او په د باندې نو کده په دا حالت کې صبر وکړه چې الله بدن هم ستاده اولاد هم ستاده مال هم ستاده رضا لوی مقام دې او که صبر وکړه جزه بزه وکړي تباشن یو جن حدیث کې راځي لوی امتحان په سړی داره صدا غف نفس کې دا غف مال او دا غف اولاد کې الله دا غي امتحان وغري په غي صبر وکړي دالو امتحان مونږ باندې او چلو غو امتحان را شوې دا مرا سوکې زما دا والي دې سوکې موت خيري کړو سوکې موت دا نه نه نه دا الله یو امتحان دې دا الله تکلیف دې چې بچا باندې راشي ها الوی مقام دې چې پاره صبر وکړي نو ایوب علی السلام ته الله ها دا تکلیف نصیب کړو اچانک داغه خزوا بی بیوا هغه داسې قضايا حاجت تتلا لار کې شیطان ناس تو په شکل د ډاکټر باندې ځان ډاکټر جوړ کړو او بې ایمانه سه شیطان خلق براته نسخه به ور کولې نو پدې کې د ایوب علیه صلوات و سلام خصم را لاله چې دا ډاکټر دې زما خاون بیمار دې کسر نسخه راکړه ها ته نو ورکه مو په دې پاکي خګي پدې کې اگر اعلی وی زما خاوندم بیمار دی دا تکلیف دی نو آغا ارتوی ویستا دا خاوند علاج بزرکوم آغا بطیک شی خوب شرط دادی چه تو مال یو ویختو یا دو ویختو زما پا نمرا که علا بستا خاوند سیکی آغا وی زما دا ویختو مالک زما خاوند دی تا پوست کوم که اجازه راکی بغیر اجازه نشم وکړه دا د زمانه خزوی یو ویخنه ټول سرواله ځانم والا صلا سره کې کاوه ها دا خو یو د انبیا او خزوی کله کې وی ها دا سه مخلوقو چې یو ویختا بغیر د اجازه د خاوند نه نور کوي اگر آلا او حضرت ایوب علیہ السلام خپل خاوند دی وی چې داسې یو ډاکټر راغلی دی علاجونه خلکو لکه او ته بیمار یې دا هغه وستا خاوند بټی شو خو یو وخته د سب حمال راکړو هغه انبیاء علیهم السلام چې خلکو پویا خلکو الله له پویا ورکلوه هغه دا خو شیطان دی بېمانه او زما حضرت وسوسه غلطی چې جذبه جوش کړه یا الله ز دومره تکلیف او مصیبت سره گیر شوم چې نن زما خدای ته شیطان نه یو څه ته ورځي الله مال صحت راکا الله فورن دا غو دوا جوش کې راوړل ځان چې الله نن ز په داسې مصیبت او تکلیف کې گرفتار ما چې زما صد خلکو دا روي شو زما صد خپل پردو دا روي شو پسګه الله ته شپه وا الله ز خپل دې سره تکلیف سره مخ شویم او چې څنګه ایوب علی السلام نزیار ساغه سور سور کړو هغه ربي خدا غني انا مجبر درې کا اولاد دې اولاد هم درکې مال دې مال هم درکې صحت هم درکې الله دا غو دعا قبول کړه فاستجب له بچی مولا ورکړه دوه فزه مولا سو ورکړه سوار نس ډیر مال مولا ورکړه الله وي پاسهګه او د خوا کې کوبوي چینوا زلغون شایا چینوا دی که اول امبا نو ظاهر بدن بدی سیشی ده دین اسکا دن نچه کن بیماری را اغب سیشی او چو بی اسکا ٹک ٹاک نبیا دانیوی انبیا تکلیفو انبیا بوشی یا اللہ اغرب دا ایوب علیہ السلام خومنگا غنی مدرین مصیبتون سر مخیو اللہ زمین دا مصیبتون منگنا لرک اللہ دنیا لوی مصیبتونه دي داخل لوی مصائب مخه ته روان دي الله زمونږ نه لری کا تا ته پته را آباد خلکو یې چایوب علی السلام کی چنجی شیو خزه په شار والو او د دریاب غاله له یوړو او چنجی به د لری کول او هغه به صفا کاو چې څوک دا خبره کوي مولا لقاری وی چې دا د کفر عقیده ده دا د سات کیده ده تاسو کفر کیدله انبیاء علیه السلام باندې مصیبتونه الله را ولی خدا سي مصیبتونه پنده را ولی چاغه خلکو ته ذلیل کوي او سپکوي دا خبره غلطه ده چې کوم وایزونه په خوا کوله یا اوس خلک کوي دا خبره مصیبت دي ښا انبیاء علیه السلام پاک خلکو ګناه نه اغه رب ایوب علیه السلام نه مصیبت درکې زما اوسانه مصیبت نشي نه کوله چې تک یو بابا ته روانه کله یو دربار ته دی کله خزی بابا لځه کله درو بابا لځه کله دانو بابا لځه کله بازو بابا لځه کله ودا بچي ورکه کله ودا اولاد ورکه کله تکلیف نه نه نه نه اغرب سورت انعام کې الله وي اتلسم ولسم آیات کې ایم سسک الله بذرن فلا کاشف له الا هو کتا دا تکلیف ورسئی نو دا غا تکلیف لرو کولو والا برسوک نشتا بغیر دا لانا او صورت یونس یو سلش پاگم آیات کیوئی و ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہ و ایم سسکا و ایوند کا بخیرن فلا راد لفضلی کوک فیدہ ورسئی دا فیدی رسول والا برسوک نشتا بغیر دلانا تکلیف لرکول والا برسوک نشتا بغیر دلانا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لا وما یمسک فلا مرسل لہو اللہ وچز دا مخلوق نا کمشے بن کما نداغ سوکو کلاول والا نشتا او چکچال ورکو ما نسوک بندول والا نشتا الله وی خزانه ما سره دی سورت فرقان کې الله بار بار وای نورو سورتونو کې مو درې ما یاد کې فرقان واتخذو من دونه الیا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا الله وی دې خلق را مدد کوي زما سره چاغه پیدائش نشکول خپل پیدائش وی الله وی زمانه بغیر هغه چاته आवाज کوي چې هغه مالکان د فیدی او د نقصان دي زال مرګ نشي لر کوله زال ژوند نشي لرولي د پورته کېدو د قبنا او ذمہوار ندي او دا وی زما او استاد ذمہوار دي بیا ګل بابا بچي او سور کوي ها دانی لری کوي کاکا سے بچور کوي ننا بچو ور کولو عالم الله دې سورته شورا یو کم پنزو سمایات کے براشی یحبو لمن یشاء اناسا و یحبو لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعلو من یشاء عقیما علاوه چالا جنکی ارکوما چالا علکان ارکوما چالا شن گرزوما چاله د شنا باری کوم الله وې دا زم کار دی دا اختیار ما مخلوق ته نه ورکړې نن مخلوق راغې په دې مصیبتونو باندې اختري څوک په شال خورې څوک په صادر خورې څوک په ګلونو هارونو خورې په قبرونو یا په ډوډه په دې کار نه کی بس یو په دې ساو خته دا قبر تلال داغا او د الله مسکه معاملې شروع شو زما او استاد هغه معاملې ختم شو زما او داغه معاملہ مزګه ختم جو الله سره سکه بس زما او سره معاملہ داغه سره دارا چې دعا بوله غواړو ها ثواب کار وکړو ثواب خیرات وکړو بس به بخو نور خدا له چې هغه را رسیږي او په بلو کینی او وظیفه سره ورکوي دیني بیا دا کې یو دا کې چې چا دا کې دا شامی ها بزازی او په هر ډول ټول لیکلي دي دام د کفر اخیده ده یو سره د دنیا نلار هغه دنیا طبيع نه راځي یو سره د دنیا کې د یو مجرم دی د دنیا چل تلاله نو هغه څنګه روځي بیا نو چې د الله چل تلاله هغه څنګه روځي روځي بیا حدا د مخلوق ها قران کې زه فزې وې حسورته قصص کې موي آتش په آیات کې وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرا رب سا پیدا کئ هغه مخلوق چې خو غیش چون کئ غره کئ ما مخلوق لا د ذره بر اختیار نه دی ورکړی ما کان لهم الخیرا ذمہوار دی الکه سدی موارد قران خو ذکر کئ ما کان لهم الخیرا نه مولاده د خبره بیان کئ نه شیخ د خبره بیان کئ نا امیر صاحب دا دے خبر بیان کئی نا اجید دے خبر بیان کئی چوا نظر د مخلوق پنمانی ما پیش کوئی حاجت روا مخلوق تا موائی ار یو پا دیدے چه زکاة ور کئی منزور کئی اودسو کئی عمرو کئی حجو کئی پا دی مسلو خو ارسو پوئی دے خود دید شرکیاتو تردید او د اثبات د توحید د پارا صرف یو جماعت دی دا خبر بتا سودا خلق نه اوري اغه خلق بتا سودا شرک تردید کوي د بدعات او تردید به کوي د اثبات توحید به کوي اشاعت توحید او نور د خلق نه ودا وانه اوري و اسماعیل او ادریس او ذلکفل کل من صالح صابرین یا کہ اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام او ذلکفل طولو صبرنا کنا وادخل اللہم فی رحمتنا انہم من صالحین او دنک لو منگ دیل را پفل میرا بانتیا کے یقینن او دیدن کانونا یو آیات کنی